ایک دوسرے کی ملتی جلتی چیزیں آپس میں تبدیل ہو جائیں تو ان کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ ایک جیسی چیز بھی اگر بدل گئی کسی کی اور آپ کو پتہ نہیں کس کی ہے، یہ بدل کے آ گئی ہے، تو اب آپ اس کو استعمال کر نہیں سکتے، جائز نہیں ہے. چاہے ایک جیسی ہو، دھوبی سے بدل کر کپڑا آ گیا، آپ کا کپڑا کوئی لے گیا، آپ کو بدل کے آ گیا، تو اس کا بھی استعمال جائز نہیں ہے. چپل بدلی ہو گئے، آپ کو لگتا ہے نا بدلی ہو گئے، کوئی بھائی نہیں، کوئی چوری کر کے ہی لے گیا ہو اور آپ وہ دوسرے کا اٹھا کے لے جا رہے ہو، اس طرح مطلب یہ کہ اس کے چپل بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، جائز نہیں. اسی طرح باہر چپل رکھے ہوتے ہیں، لوگوں کے ہوتے ہیں جب، تو استعمال وہ استنجا خانوں میں لوگ پہن کے چلے جاتے ہیں، کسی کے بھی چپل، یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ ظاہر ہے کسی کی چیز آپ کیسے استعمال کریں گے استنجا خانوں میں؟ اب وہ بیچارہ آپ استنجا خانے میں پہن کر گئے، وہ غریب پلٹ کر آیا، اس نے دیکھا کہ ارے میں نے چپلیاں اٹھائے تھے، کوئی چور لے گیا کم وقت فلاں، اللہ اس کو غارت کرے، وہ آپ کو کوستا ہوا چلا گیا، وہ سمجھے گا چور اٹھا کے لے گیا میرے چپل، وہ چلا گیا. اب آپ تو آپ کا نام ہی شریف ہے پہلے سے، تو شریف بھائی نے تو لا کر چپل اتار دیا، لیکن اس نے بدماشی کا رول تو انڈائریکٹ کر لیا نا، وہ تو گالیاں دیتا ہوا چور سمجھ کر بدوائیں دیتا ہوا چلا گیا، آپ کو آپ نے چپلیاں رکھ دیا، وہ تو اپنے چپل ضائع کر چکا. تو اس لیے شریف بھائی ایسا نہ کیا کریں، اپنے چپل پہنے یا ننگے پاؤں بھلے چلے جائیں، بعد میں پاؤں اگر آلود ہو گئے تو اس کو پاک کر لیں، مگر کسی کے جوتے کسی کے چپل بغیر اجازت کے نہیں پہنے، جبکہ یہ پتا ہو کہ کسی کی ملکیت ہے اور نشانی ضروری ہے، ورنہ وہ تبدیل ہو جائیں گی تو وہ جائز نہیں ہے. میں اس کا شرعی حکم عرض کر چکا ہوں. یہاں عرب امارات میں نے دیکھا ہے کہ وہاں مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے یا پتہ نہیں لوگ رکھتے ہیں چپل، وہ نئے ہوتے ہیں اور ان کا اگلا حصہ کاٹ دیتے ہیں یا کوئی اس چپلوں کو زخمی کر دیتے ہیں تاکہ پہن کے کوئی لے کے نہ چلا جائے، تو وہ استنجا خانوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، تو وہ پہننے میں حرج نہیں ہے جو مخصوص ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.